got a start and an end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. I love jazz. I love jazz. Jazznàtics, una vegada més amb Rafael Corbí. Sigueu molt benvinguts i benvingudes. Avui us portaré un disc que ens arriba des del 2015. De fet, eren dos compactes amb excel·lent música de grans artistes que ens dedicaven la seva música a Àfrica. Es deia Crystal Records Presents Africa Jazz i gent com, per exemple, amb el primer tema Duke Ellington, amb floret africain, o després amb la companyia de Paparelli, ens aportaven també a Night in Tunisia. Gent com John McDermott amb African Walls, Coltrane amb Liberia, Western Bantu, o per exemple també Roach amb Men from South Africa. Peces inspirades amb el gran continent, el continent negre, que avui són els protagonistes a partir d'aquests moments ja dins el nostre espai. Això és Jazznàtics amb Rafael Corbí. Thank you. Thank you. Així arribem al final de la primera part del nostre programa, amb totes aquestes peces que ens arribaven donant veu al jazz africà, això sí, amb les interpretacions d'aquests extraordinaris artistes. Més per acabar amb una peça que porta el nom de Air Jean, és dedicada a Noruega i també és una de les parts primordials d'aquestes set peces que avui hem escoltat d'aquest disc d'aquest Crystal Records Presents Africa Jazz i que properament tornarà a ser també present entre nosaltres. Thank you. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Thank you. Altres propostes que enceten aquesta segona part del nostre programa, la que acabem d'escoltar, la llarga interpretació de Mauricio de Federicis amb Evanescence, és un disc que també portava el nom de Jazz Feel, editat també el 2015 i que contenia peces que ens arribaven, en aquest cas, de la música jazz italiana. Danilo Zanchi Trio amb Strange Time i, de nou, Mauricio de Federicis amb Inside Time ens acompanyen a continuació a Jazznàtics. la companyia del jazz africà. En la primera part del jazz italià, en la segona, ens han portat avui una nova edició de Jazznàtics. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, en Francesco Negro i el Withdraw. Ens acomiadem, serà fins la propera ocasió. Gràcies per haver estat al nostre costat i escoltar-nos amb el millor del jazz, perquè recordeu, com diu la nostra sintonia, I love jazz. A reveure.